मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 499वीं कक्षा, आठवें अध्याय के चतुर्थ पाद में 38 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो कोई प्रश्न है तो। अच्छा जी, हलश्चय जो पदार्थ में जो हलादि दिए थे, जो मैंने समझा वो कंफर्म करना है कि सही है या नहीं। ये जो पदार्थ कहने से अंत में हल होगा, हलंत धातुएं ही होंगी वो, या स्पष्ट ही है तो फिर से हल ग्रहण क्यों किया? इससे हमने लिया कि ये हलादि है। यही है, क्योंकि जब इजुपद बोलेंगे ना तो ऐसा तो संभव नहीं है कि दो दो स्वर आ जाए अंत में और उसमें उपधा जो है वो इच हो, तभी तो ये खंडित होगा कि अजंत मान करके हम इजुपद माने तो फिर दो अच आएंगे नहीं आएंगे, तो वो संभव नहीं है। दो अच अंत में आना एक साथ संभव नहीं है, तो स्पष्ट है कि अंत में हल ही होना है, इसलिए फिर वहां आदि शब्द के साथ में उसको जोड़ दिया। और फिर ये भी बात देखो ना, ये तो एक तार्किक दृष्टि से है कि हम सूत्र का अर्थ किस तरह से संगत करें। दूसरा ये भी है कि सूत्र का अर्थ करते समय व्याख्याकार के मस्तिष्क में जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, उदाहरण जिनको बोलते हैं हम, उधर भी ध्यान होता है कि वहां किस प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने में आ रही हैं व्याकरण की, तो वहां भी पता लगा कि हलादि में ही लग रहा है सूत्र ये, और वही हलह शब्द अगले सूत्र में जा करके फिर हलंत बन जाता है। तो इस तरह से उदाहरण के अनुसार और नियम भी साथ में, उस तरह से सूत्र का अर्थ किया जाता है। जो उपलक्षण का, क्षमा कर, सनुमह इजादे सनुमह, उसमें जो अनुस्वार का उपलक्षण है, तो अनुस्वार का उपलक्षण कहना और डायरेक्ट अनुस्वार कहना, इसमें क्या फर्क है? नुम करके उसका अनुस्वार का उपलक्षण कहना, डायरेक्ट अनुस्वार जब कहेंगे तो इसका तात्पर्य होगा मूल रूप में अनुस्वार ही होना चाहिए वो, ठीक है ना? और नुम कह करके अनुस्वार बोलेंगे तो उस अवस्था में नुम आया पहले फिर अनुस्वार बना, नुम आया लेकिन अनुस्वार नहीं बना तब भी सूत्र नहीं लगेगा, और बिना नुम के अनुस्वार बना है, पहले से ही मूल अवस्था में ही अनुस्वार है, तब भी सूत्र नहीं लगेगा। दोनों बातें आ गई, नुम आया फिर उसको अनुस्वार हुआ, एक तो ये पक्ष है जो कि ग्राह्य है। अब अन्य दो पक्ष कौन कौन से हैं कि नुम आया नुम ही रहा तब भी सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि अनुस्वार को ग्रहण कर रहा है ये। दूसरा यह है कि नुम आया ही नहीं था, मूल अवस्था में ही अनुस्वार कहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना? इस तरह से हाँ, वहाँ वहाँ उन भी ही है, वहाँ पर उभ उम्भ पूरणे, तो उसका क्या उदाहरण आया था? अभी देखता हूँ इसको, कौन सी संख्या पर है ये सूत्र? कितना? 31 पर इजादे है सन्मह। तो इसमें जो अन्य उदाहरण आ रहे हैं इस अर्थ को लेकर के, इसमें संख्या का अंतर है कर्षिका में, तो उदाहरण जो आए इसके, जैसे प्रेंखणम परेंखणम प्रेंगणम परेंगणम प्रोम्भणम परोम्भणम, यहाँ अनुस्वार का उपलक्षण। अच्छा, प्रोम्भणम की बात हो रही थी, तो प्रोम्भणम में यहाँ पर नुम आकर के नहीं हुआ था ये कहना है ना। तो अगर उस रूप में लेते हैं यहाँ कि नुम नहीं आया, पहले से ही नकार था, क्योंकि ये धातु जो मूल रूप में स्वीकार की गई है वो वहां पर उन्भ। अब उन्भ का तो पाठ नहीं चलेगा, ठीक है ना, धातु पाठ में जब बोलेंगे तो वहां पर प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा वो मान करके उन्भ, और उसके बाद फिर अनुस्वार करके और परसवर्ण करके ये उम्भ बना, ये तात्पर्य है ना प्रोम भणम में उन्भ। हाँ, उन्भ ही पाठ माना जाएगा, और उन्भ में यहां पर अनुस्वार हुआ, पहले अनुस्वार को परसवर्ण हुआ है वो तो असिद्ध हो जाएगा, दिखाई तो इसको अनुस्वार ही देगा इस सूत्र को। तो फिर इस तरह से लिया जाएगा कि अनुस्वार का उपलक्षण होते हुए यदि कहीं पर नुम एक ही पक्ष वहां पर दूसरा घटेगा, कि जहां पर नुम आया लेकिन नुम के ही रूप में विद्यमान रहा, और उसका प्रबल उदाहरण है इवी धातु। इवी धातु में हमने नुमागम किया तो बना इन्व। अब इन्व में नकार को अनुस्वार हो नहीं सकता झल परे न होने से, तो वहां पर प्रेनवनम आदि उदाहरणों में ये सूत्र नकार नहीं करेगा, लेकिन अन्यत्र जहां पर नुम आया और नुम को अनुस्वार हुआ, ठीक है ना, नुम नुम के ही रूप में रहा तो नहीं, नुम को अनुस्वार भी होना चाहिए, नुम को अनुस्वार भी होना चाहिए। अब रही बात कि अनुस्वार ही ग्रहण क्यों नहीं कर दिया, तो अनुस्वार शब्द बड़ा है या नुम शब्द बड़ा है, हम उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। अनुस्वार तो और ज्यादा बड़ा हो गया, नुम तो चलो छोटा ही है, और चर्चाएं बाद में हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है उसमें। इसमें दिया है पतंजलि में कि ननु च अत्र अनुस्वारी कृते नायम स नुम को भवति। अनुस्वार कर लेते हैं तो नुम तो रहता नहीं है, तो कामम अत्र स्थानिवत भावात। अच्छा, ये इसका दिया है, ये प्रोम भणम का। तो प्रोम भणम में अत्र आदित एव नुम भवति इत्यत्र न सिद्ध्यति, औत्पत्ति को ही तत्र नकारः, प्रेनवनम इत्यत्र च न प्राप्नोति। चलो, ये तो खैर आपत्तियां दिखाई हैं, उसका समाधान करने के लिए फिर कहा कि नुम ग्रहणम अनुस्वारूप लक्षणार्थम व्याख्येयम्। तो अभी हम यही मान के चलते हैं यहाँ पर कि नुम अनुस्वार का उपलक्षण है, और जहां अनुस्वार दिखाई देगा हमें वहीं पर यह सूत्र कार्य करेगा, वो चाहे नकार का नुम के नकार का हो या वैसे नकार का हो, मूल अवस्था में जैसे उन्भ में है। चलो, और क्या है, तो ये जो प्रकरण चल रहा था नकार को नकार करने का, ये पूरा हो चुका था क्षुभना दिशुच सूत्र पर। अब आगे चलते हैं स्तोह शुना शुह, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, और ये जो दो सूत्र हैं, जो इसके बाद वाला भी और ये भी, इन दोनों का अर्थ एक ही प्रकार से होता है, दोनों में जो शैली अपनाई जाएगी अर्थ करने की वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी। तो यहाँ जो शब्द आ रहे हैं स्तोह षष्ठी क्वचनांतम शुना तृतीय क्वचनांतम शुह प्रथम क्वचनांतम, सभी में समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग में होते हैं प्रायः करके, लेकिन यहाँ सर्वत्र पुल्लिंग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जैसे कि उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, है ना, वही शैली। इस प्रकार से दूसरा इसमें जो अर्थ निकालेंगे कि दोनों ओर सकार और तवर्ग जो हैं वो शकार चवर के दोनों ओर आने पर ये सूत्र अपना कार्य करेगा, वो अर्थ कैसे निकालेंगे वो भी विचार करेंगे। तो सामान्यतया सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, अष्टनाम तृतीया है, तो तृतीया सह अर्थ में आती ही है, सात अर्थ में अर्थात योग, योग में ही साथ होना होता है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि सकार तवर्गयो स्थाने शकार चवर्गौ आदेशौ भवतः, शकार चवर्गाभ्याम योगे, इनके योग में इनके साथ होने पर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि दोनों ओर होने पर हम इसका अर्थ कैसे निकालें, तो देखो दो बातें हैं जिससे पता लगता है हमें। यदि पाणिनि को परे रहते ऐसा ही अर्थ करना होता कि सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग जाते हैं, शकार चवर्ग परे रहते, यही तो अर्थ निकलेगा फिर, अगर हम एक ओर वाले में ही करेंगे तो। शकार चवर्ग को आगे ले लेंगे, ठीक है ना, वो परे रहते, तो जिस सकार और तवर्ग के स्थान में करेंगे वो किधर होंगे, पूर्व ही तो होंगे, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो सूत्र की रचना कैसे होनी चाहिए थी, स्तोह श्चौ, ठीक है ना, स्तोह श्चुह श्चौ, या स्तोह श्चौ श्चुह, छोटा भी रहता है ना, श्चुना और श्चौ में अंतर है, मात्राओं में अंतर आ जाएगा, श्चुना और श्चौ सप्तमी का एक वचन। तो हम तो क्या होता कि फिर एक ही ओर होता, तो ऐसा भी नहीं कहा पाणिनि ने, पहली बात। दूसरा प्रमाण एक और भी मिल जाएगा कि नहीं, वो दूसरे पक्ष में लगाएंगे हम, दूसरा अर्थ निकालने के लिए। जैसे ये तो हमने निश्चय कर ही लिया कि दोनों ओर होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों ओर होना चाहिए, और शात में तो दो बातें निकलेंगी बल्कि और, कि शात जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, देखो पहले उसी को देखो। शात कह रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में, इसमें से दो बातें निकलेंगी। अब एक चीज यहां पर और भी है, क्या हम यहां यथासंख्य करें कि सकार को शकार करें, तवर्ग को चवर्ग करें, लेकिन योग सकार को जब शकार करेंगे तो शकार का योग हो, तवर्ग को जब चवर्ग करेंगे तो चवर्ग का योग हो, हो गया ना, यथासंग हो गया कि नहीं, जबकि ऐसा तो नहीं होता ना। ये कैसे पता लगा हमें, कि देखो सात सूत्र कह रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में, तो प्रश्न उठेगा जब यथासंग करोगे आप तो चवर्ग के साथ में तवर्ग आएगा, तभी तो निषेध करना चाहिए था, शकार के साथ में तवर्ग आएगा तो प्राप्ति कैसे हो जाएगी यथासंख्य करके। तो एक तो यथासंख्य नहीं है, ये सिद्ध हुआ इससे। दूसरा जो मैं अभी कह रहा था कि दोनों ओर के हम सकार और तवर्ग लेते हैं शकार चवर्ग के योग में, तो ये भी इससे सिद्ध हो रहा है, क्यों, कि शकार से उत्तर तवर्ग के स्थान में ये जो कह रहा है, निषेध कर रहा है, तो इससे इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्राप्ति हो रही है, तभी तो निषेध कर रहा है, प्राप्ति है तभी तो निषेध करेगा ये, तो प्राप्ति तभी तो हो पाएगी जब हम ये मानेंगे कि दोनों ओर, क्योंकि शकार से उत्तर कह रहा है ये, और पीछे हम क्या अर्थ करना चाह रहे थे कि परे रहते पूर्व के स्थान में परिवर्तन होंगे, लेकिन यहां तो आगे वाले में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोक रहा है ये, तो दोनों बातें सिद्ध हो गई इससे। यही शैली अगले सूत्र में जाएगी पूरी की पूरी। तो अब देखो यहां पूरी व्यापकता इसकी हो गई, एक तो यथासंख्य भी नहीं है, और दूसरा जो संबंध माना गया है सकार और तवर्ग का, वो शकार चवर के दाईं ओर भी और बाईं ओर भी सर्वत्र लगाया जाएगा। अब उदाहरण देख लो, और उदाहरण में ये पता लगाओ कि कहां तो यथासंख्य वाला नियम टूट रहा है और कहां पर दोनों ओर वाला नियम घट रहा है। जैसे सकार का शकार के साथ में, तो वृक्ष शेते विसर्जनीय से सह लगा करके सकार जो बना लिया उसको तालव्य हो गया, वृक्ष शेते प्लक्ष शेते, ठीक है ना। ऐसे ही सकार का चवर के साथ में, देखो हो गया, यथासंख्य नहीं है ना, सकार का चवर के साथ में भी, तो वृक्ष चिनोती, पहले सकार कर लिया फिर स्तुत्व, इससे हो गया वृक्ष चिनोती प्लक्ष चिनोती, ऐसी ही छाद्यति के साथ में भी वृक्षश्चाद्यति प्लक्षश्चाद्यति। अब तवर्ग का शकार के साथ में यह भी यथासंख्य नहीं बता रहा है, तो अग्निचित शेति, ठीक है, अग्निचित शेति। तो इधर तो हो गया चकार, और शकार को जो है तालव्य जो आगे आ रहा है उसको षष्ठोटी से छकार कर लेंगे, पर्यगाच्छुक्रम मंत्र में आता है ना उसी प्रकार से। तो अग्निचित छेते सोमसु छेते, तवर्ग का भी चकार के साथ में। अभी तक जो सारे परिवर्तन आ रहे हैं ये पूर्व में आ रहे हैं, तो अग्निचित चिनोति सोमसुत चिनोति सोमसुत चिनोति, अग्निचित छादयति सोमसुत छादयति, अग्निचित जयति सोमसुत जयति। ये सर्वत्र जो तकार दिख रहा है ना ये तुक का तकार है, ह्रस्व से पिति कृति तुक। अग्निचित झकार, तो यहां पर भी पहले धकार कर लेंगे, पहले धकार करेंगे झलाम सुनते से, उसके बाद फिर झकार करेंगे। सोमसु झकार, ऐसी अग्निचित नकार। अब क्या करेंगे यहां, अग्निचित नकार, तो पहले तो झलाम सुनते लगाएंगे, इधर धकार हो गया, धकार हो गया ना या नहीं। देखो अग्निचित पहले तकार है और फिर है नकार, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे अभी यहां पर, किस तरह से करेंगे? पहले क्या करना चाहिए, देखो इधर भी हमें यकार दिख रहा है, आगे भी यकार दिख रहा है, बोलो। देखो अग्निचित और नकार, अब यहां पर जो नकार न आगे आ रहा है, तवर्ग किसके योग में आ रहा है, तवर्ग के योग में, तो ऐसा संभव नहीं है कि तवर्ग के योग में तवर्ग हो जाएगा कि नहीं। चवर्ग के योग में होता तो बात अलग थी, तो उस अवस्था में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि नकार को पहले यकार कर ले, हो जाएगा? नकार को यकार पहले हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, पहले तकार कर लेंगे इसको झलाम जशवंत, ये कार्य पूरा हो गया। अब स्थिति बन गई है अग्निचिद और नकार। अब नहीं, नकार नहीं, यकार ही है ये, ठीक है, यकार ही माना जाएगा, नकार तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, उदाहरण में जो मूल रूप में है ना यकार ही है आगे। तो इधर हमने दकार कर लिया और दकार को फिर करेंगे नकार यरो नासिके नासिकोगा, ठीक है ना, उसको नकार हो जाएगा, उस नकार को फिर यकार से होगा, अग्निचि यकार। मस्ज धातु में थोड़ा अन्य प्रकार से करेंगे, मस्ज का जो मज्जति रूप बनाते हैं, तो सकार और जकार क्या करेंगे यहां पर मस्ज में, पहले क्या करेंगे झलाम जश झशी, सकार को करेंगे दकार, तो मद ज। अब यहां जो दकार कर लिया है हमने सकार के स्थान पर, उसको इष्टुत्व होकर के मज्जति, भ्रज में संप्रसारण भी होगा साथ में, और सकार को झलाम जश झशी से दकार भी होगा, तो भृज्यति। अब देखो अंत वाला आ गया यज और न, नंग प्रत्यय यज याच सूत्र से, तो उत्तर वाले में भी हो गया ना परिवर्तन, ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तवर्ग में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, तो यज यहां चवर्ग हो गया उसको तवर्ग को। ऐसे ही याच धातु में भी याचिया, ये भी नंग प्रत्यय का है, तो यज से बन गया यज्ञ, याच से बन गया याचिया, तो प्रश धातु से क्या बनेगा प्रश्यः, प्रश्न बनेगा कि प्रश्यः, क्यों, अरे यही सूत्र तो है ना, यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग, नंग प्रत्यय हमने यज से किया तो नकार को यकार किया कि नहीं, तो प्रश धातु से जब नंग किया तो नकार को यकार क्यों नहीं करेंगे, वहां नहीं है चवर्ग क्या? निषेध सूत्रम तो पहले तो हम लगाएंगे छुओ हो शूड अनुनासिक के च। अब स्थिति क्या है, प्रश प्रश और ना। अब नकार को यकार की प्राप्ति फिर भी हो रही है, हमने तालव्य शकार कर लिया तब भी तो शकार के योग में तवर को चवर होना चाहिए, उसी के लिए शाद सूत्र आगे आ रहा है कि शकार से उत्तर तवर्ग में परिवर्तन नहीं होता, उसको चवर्ग नहीं होगा। तो प्रश्न हो गया, ऐसा ही अगला अर्थ करना है ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। तो यहां हमने जो बात समझी थी अभी कि पाणिनि ने श्चुना कहा है, श्चौ नहीं कहा है, ठीक है ना, उससे क्या सिद्ध हुआ, उससे यह सिद्ध हुआ कि योग में इधर भी और उधर भी दोनों ओर के वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और ये बात हमने शाद सूत्र से भी निकाल ली थी। और दूसरी जो बात थी कौन सी, यथासंख्य न होना, ये शाद सूत्र से पता लग जाता है। आगे ष्टुना ष्टुहु, ष्टुना तृतीय एक वचनांतम, ष्टुहु प्रथम एक वचनांतम। अब देखो पूर्ण रूप से पहले ही जैसा है, और जो इसमें पद नहीं है वो पीछे से ले लिया हमने, स्तोह। तो यहां भी अर्थ हो जाएगा कि स्तोह अर्थात सकार तवर्गयो स्थाने, शकार टवर्गौ आदेशौ भवतः, शकार टवर्गाभ्याम योगे, इन्हीं के योग में यह आदेश हो जाएगा। यहां भी यथासंख्य नहीं है, दूसरा पूर्व और पर है ना, पूर्व के साथ में सन्निपात हो या पर के साथ में सन्निपात हो, दोनों ही अवस्थाओं में ये आदेश हो जाएंगे। तो शकार का पहले दिया सकार के साथ में, वृक्षः शंडे, सकार आदेश करके इस विसर्जनी से सह से उस सकार को यहां पर मूर्धन्य हो गया वृक्षः शंडे। ऐसे ही सकार का टवर्ग के साथ में वृक्षः टीकते, प्लक्षः टीकते, टीक धातु आती है ना, कौन सी, टिक्री टिक्री टिक्री टिक्री टिक्री है ना, कौन से अर्थ में आती है ये, गत्यर्थक है शायद, गत्यर्थः वृक्ष गति करता है, वृक्षः ठकारः प्लक्षः ठकारः, ये ठकार के साथ में। अब उदाहरण बनाने से मतलब है अर्थ चाहे हो या ना हो, क्या अर्थ होगा इसका, बस शब्दों का मेल हो गया परस्पर, है ना, किसी वाक्य में संगति लगाना, इसकी बनाना कोई वाक्य, है ना, वृक्षष्ठ कार है जिसमें ठीक प्रकार से फिट बैठ जाए। आगे तवर का शकार के साथ में, तो पिश धातु से त्रिस्तुमुन तव्यत आदि जब प्रत्यय करेंगे तो वहां पर मूर्धन्य शकार तो पहले से ही है, अब यहाँ पर वाले में अंतर आ गया, हो गया ना, ये पर वाले का उदाहरण हो गया। तो त्रिष्टुमन तव्यत का जो तकार है उसको टकार हो गया, स्तुत हो गया। आगे इधर वाले में अंतर, तवर्गस्य टवर्गेण, तो यहां भी टीकते है तो अग्निचित के तकार को स्तुत हो गया, अग्निचित टीकते, सोमसुत टीकते, अग्निचित ठकार, तो यहां पर भी टकार हो करके अग्निचित ठकार, सोमसुत ठकार। डीन शब्द डींग व्याहेसा गतव धातु से और निष्ठा के तकार को नकार करने के बाद इधर अग्निचित, तो पहले तकार को झलाम जशोन्ते दकार होगा और दकार को फिर टकार होना है, क्योंकि तकार को करेंगे तो टकार की प्राप्ति होगी, तो पहले जश किया जाएगा। ऐसे ही ढौकते ढौकरी धातु का रूप है ये, तो यहां पर भी पहले झलाम जशोन्ते उसके बाद स्टुनाष्टु हो। अणकार को जोड़ा आगे तो पहले प्रक्रिया वही रहेगी, झलाम जशोन्ते दकार हो गया, दकार को फिर नकार होगा, ठीक है ना, नकार को फिर नकार होगा, अग्निचरण नकार, सोमसुण नकार। एक धातु है धातु पाठ में अट, अट अतिक्रमण हिंसा नहीं हो, तो धातु पाठ में तो अट ही पड़ी है ना, लेकिन ये वास्तव में अट न हो करके, जैसे उभ उम्भ पूरणे में हमने उम्भ देख लिया लेकिन वो नकार था, उसको अनुस्वार करके वहां पढ़ा गया, फिर प्रसवण किया गया, ऐसे ही अत ट तकार है ये, तो तकार को टकार हुआ है इस सूत्र से, तो वही रूप वहां पड़ दिया है फिर अट्ट अतिक्रमण हिंसा नहीं हो, इसीलिए इसका उदाहरण बनाइए अट्टते। और अदड वहां भी ऐसा ही है, अभियोग अर्थ में आती है ना, किसमें है ये अदड, अट तो आ गया अट अतिक्रमण हिंसन योग हो, हाँ अभियोग अर्थ में ही है अदड अभियोगे, तो यहां पर भी जो दकार है उसको डकार हो जाएगा इससे, तब बनेगा अड अड्डति इसका रूप। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र बहुत व्यापक रूप से भाषा के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब निषेध प्रारंभ हुआ इनका और तीन सूत्रों तक निषेध चलेगा, तो कुल मिलाकर के पांच सूत्रों का ये प्रकरण कहलाता है, श्रुत्व और अश्रुत्व का प्रकरण पांच सूत्रों में समाप्त हो जाता है, तीन निषेध के और दो विधि सूत्र। तो निषेध का आया न पदांतात् टोरनाम, अब निषेध भी सीमित है यहां पर, सभी का नहीं है, तो न अव्यपदम ये तो निषेध के लिए हो गया, पदांतात् पंचम एकवचनांतम, टोह पंचम एकवचनांतम, अनाम जिसका कोई नाम नहीं है, तो वो नाम नहीं है ये अनाम अर्थात नुट सहित आम, जहां पर आता है वहां भी तो नकार विद्यमान होता है नुटाने के बाद, उस नकार को नकार की प्राप्ति होती है, तो कहा कि उसको तो हम होने देंगे, उसको तो होने देंगे, लेकिन अन्य कोई ऐसा वर्ण आएगा तो उस अवस्था में पदांत से आगे उसको अष्टुत्व नहीं होगा। तो न नाम अनाम अर्थात पदांतात टवर्गात उत्तरस्य, सकार तवर्गयोः स्थाने ष्टुत्वं न भवति अनाम नाम इत्येतत् वर्जयित्वा, नाम में कोई रुकावट नहीं आनी है, वहां ष्टुत्व हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया श्वलिट, मूल शब्द क्या है श्वलिह, ठीक है ना, तो श्वलिह हो गया मूल शब्द, अब जब उसका रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा श्वलिट, ठीक है ना। तो यहां पर श्वलिट के आगे साये, साय शब्द पीछे भी आया था एक बार, सायंकाल के अर्थ में ही आता है, तो साय का ही सप्तमी का एक वचन साये है, तो यहां पर श्वलिट के आगे क्योंकि पद के अंत में है ये टवर्ग, तो पद के अंत में टवर्ग होने पर आगे जो साय का सकार आ रहा है, ठीक है ना, इसको इसको स्तुत्व प्राप्त हो रहा है, क्या होना चाहिए शाये। इसने कहा नहीं, पदांत टवर्ग से उत्तर, पदांत टवर्ग से उत्तर सकार के स्थान में भी और तवर्ग के स्थान में भी स्तुत्व नहीं होता, तो ये तो हो गया सकार का उदाहरण। दूसरा दे दिया है टवर्ग का, जैसे मधुलिट तरति, ये भी मूल शब्द क्या है, जैसे वहां था मूल शब्द श्वलिह, यहां मूल शब्द क्या है मधुलिह, शहद को चाटने वाला, तो मधुलिट तरति, यहां तरति का टरति प्राप्त हो रहा था स्तुत्व, उसका भी निषेध हो गया। तो इस तरह से ये पदांत से उत्तर सकार और तवर्ग के स्थान में स्तुत्व का निषेध करता है। थोड़ा सा आगे और आया निषेध, तोह शी है, तोह षष्ठे कुचनांतम, शी सप्तमे कुचनांतम। अब यहां पर जो पीछे से पदांतात शब्द था वो यहां नहीं लेना है, यहां उसका संबंध नहीं है, बस सीधी सी बात यह है कि परे रहते तो कहा है यहां पर इन्होंने, तो दोनों ओर का भी नहीं लेना है, पूर्व जो तवर्ग है बस उसके उसके स्थान में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा। तो जो कुछ भी से यहाँ क्या क्या ले सकते हैं हम, जब मूर्धन्य षकार परे ले रहे हैं तो इष्टनाष्टु का ही तो बनेगा ये निषेधक, इष्टोष्टनाष्टु का तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। पिछला सूत्र भी इष्टनाष्टु का ही निषेध कर रहा था, तोहुषी ये भी इष्टनाष्टु का ही निषेध कर रहा है, और शात ये करेगा इष्टोष्टनाष्टु का निषेध। तो तवर्ग से स्थाने शकारे परतः यद उक्तम तन्न भवति, जो भी कहा है क्या कहा है, इष्टुत्व ही कहा है अभी, वो नहीं होगा। जैसे अग्निचेत ये शब्द है और आगे आ रहा है शंडे, पिछले उदाहरण में पर वाले के स्थान में निषेध किया था इसने, इस सूत्र से पूर्व वाले के स्थान में निषेध कर रहा है। तो शंडे का जो शकार है इसके योग में अग्निचित के तकार को इष्टत्व प्राप्त हो रहा था, वो निषेध हो गया। ऐसे ही भवान शंडे, तो भवान के नकार को भी इष्टत्व यानी कि इयकार प्राप्त हो रहा था, वो नहीं हुआ। नहीं, णकार इष्टत्व, नकार के स्थान पर णकार प्राप्त हो रहा था, वो नहीं हुआ। ऐसे ही महान शंडे में, तो ये दोनों सूत्र इष्टनाष्टु के अपवाद हो गए। आगे शात पंचमे वचनांतम, इसमें शात के आगे से विसर्ग हटा लेना। तो शात में पंचमी आ रही है, तो शकाराद उत्तरस्य तवर्गस्य स्थाने यदुक्तम तन्न भवति। यदुक्तम इसलिए कहा गया, स्पष्टता है, कोई उलझन आएगी नहीं, पता लग जाता है कौन सा सूत्र लग रहा है और क्या कार्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न विष्ण ये भी बताई थे मैंने उदाहरण, ये तो प्रच धातु में जब छुड़ना से केचे लगा लेते हैं उसके बाद शकार से उत्तर नकार को इकार की प्राप्ति होती है, स्तुत्व की प्राप्ति होती है, उसका निषेध कर दिया इसने। ऐसे ही विच धातु भी उसी सूत्र में है, यज याच यत विच प्रच, तो विच प्रच एक सी ही है, वहां भी छुड़ना से केचे लगाएंगे। तो प्रश्न विष्ण ये बन गया। अब अलग अलग प्रकरण, अब यहां पर अनेकों सूत्र ऐसे आएंगे आगे जितने भी सूत्र रह गए हैं ये पाद के अंत तक, कि इसमें विकल्पों की भरमार है। अगर हम गिनती करें एक बार तो देखो, यरो नुनासिके नुनासिको वा, एक तो ये विकल्प है, बार बार क्यों कहना पड़ता है कि बीच बीच में उसका संबंध टूट जाता है तो बार बार कहना पड़ा है, तो एक विकल्प हो गया। दूसरा आएगा फिर, दूसरा कहां पर आएगा, वावसाने, वावसाने का विकल्प चलेगा, ये दो हो गए। फिर तीसरा आएगा वापदांतस्य, ठीक है ना, ये तीसरा हो गया। फिर आएगा झयो होने तरस्याम, तो कितने हो गए, चार विकल्प हैं, ठीक है ना। तो इनका हमें ध्यान रखना होता है, इन चारों का। तो ये भी मुख्य सूत्र है जो आगे आ रहा है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरह षष्ठी क्वचनांतम, अनुनासिके सप्तमे क्वचनांतम, अनुनासिक प्रथम क्वचनांतम वा व्यपदम। अब यहां पर जिस यर के स्थान में अनुनासिक का विधान किया जा रहा है, वह यर हर स्थान का न लेकर के यहां पर पद के अंत में आएगा तभी लेना है। अब ये सब व्याख्या के आधार पर हैं जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि सूत्र में तो ऐसा है नहीं। तो पद के अंत में जब ये देखा गया उदाहरणों में ऐसा ही होता है, तो पीछे पदांतात भी सूत्र मिल चुका था, न पदांता टोरनाम जो आया था ना, अभी पदांतात शब्द वहां पर विद्यमान था निकट में ही, तो हमें सरलता भी हो गई वहां से लाने में यहां तक। तो इसलिए पदांतात को जोड़ करके अर्थ करेंगे यहां। अब पदांतात में तो पंचमी है, लेकिन अर्थानुरोध इसे कहते हैं, अर्थानुरोध अर्थ के अनुरोध से, क्योंकि यहां पर है यह हमें षष्ठी, तो वो भी षष्ठी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पदांतस्य यरह स्थाने अनुनासिकादेशो भवति अनुनासिके परतः विकल्पेन, परे भी अनुनासिक होना चाहिए, तो इसको भी अनुनासिक हो जाएगा यर को भी, ठीक है ना। तो संगति का प्रभाव पड़ता है, नहीं यहां संगति का ही तो प्रभाव दिखाई दे रहा है हमें, ये सूत्र हमें संगति ही तो करवा रहा है कि देखो आप जिस यर को बोल रहे हो उसको अगले अनुनासिक के समान बना लो, तो संगति में समानता ही तो हो जाती है भाई। जैसे लोगों के साथ में हमारी संगति होती है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। वो एक स्वामी दर्शनानंद का जो एक विवरण आता है उनके जीवन में, तो जहां पर किसी कमरे पर जो रुके हुए थे वो, तो नीचे वो आते हैं ना फल बेचने वाले, तो फल बेचने वाले वो संतरा बेचने वाला आया, तो आवाज लगाते हैं ना बेचते बेचते, तो वो कह रहा था वाक्य कि ले लो अच्छे संतरे। अब तो संतरे ही बोलेगा, तो दर्शनानंद जी की तार्किक बुद्धि थी, बोले अपने उनके पास में व्यक्ति बैठा, देखो ये क्या बोल रहा है, उसने कहा यही बोल रहा है ले लो अच्छे संतरे, कि नहीं ये कह रहा है ले लो अच्छे संग तरे यानी अच्छा संग जब करोगे किसी का तो तर जाओगे, ठीक है ना, ले लो अच्छे संग तरे। तो संगति अच्छी होनी चाहिए, और वो भी कैसी हो, अजरियम आर्य संगतम, कभी भी जीर्ण शीर्ण ना हो ऐसी संगति। तो यहां भी सब ये भाषा में देखो संगति का प्रभाव पड़ रहा है, ये सूत्र ऐसे ही आ रहे हैं आगे, देखो ना कि परसवर्ण ये करना वो करना ये सारी चीजें ये संगति वाली ही हैं। तो यहां जो मैं कह रहा था कि दोनों ओर इनके आगे भी अनुनासिक होगा तो पूर्व वाले का भी अनुनासिक हो जाएगा। अच्छा यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अगर हम स्वर और व्यंजन दो भाग कर लें तो स्वर तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन व्यंजनों में कितने आएंगे यर प्रत्याहार में, कहा छोड़ के हा को छोड़ दिया, और वो हा दोनों ओर आ रहा है, उधर यर प्रत्याहार के प्रारंभ में भी हा है, यर प्रत्याहार के अंत में भी हा है, हयव्रट का भी हा छूट गया और हल का भी हा छूट गया, कितनी दुश्मनी है पाणिनी को हकार से, लेकिन दूसरे पक्ष में हम ये भी कह सकते हैं कितनी मित्रता है हकार से कि दो बार बोला है उसको, है ना, कितना ध्यान रखा है उसका, क्योंकि जब दुश्मनी दिखाई तो मित्रता भी तो है ना, गुरुओं के हाथ कैसे होते हैं, एक हाथ से ताड़ना करते हैं दूसरे हाथ पर आधार भी देते हैं ना एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। तो देखो यहां शब्द अब यर प्रत्याहार में हमें देखना है, तो यर प्रत्याहार में हम जब गिनती करेंगे वर्णों की और अनुनासिक परे देखना है हमें, तो व्यंजन तो सारे आ गए हकार को छोड़ करके, लेकिन अनुनासिक कितने मिलेंगे आगे, अनुनासिक कितने होते हैं, अनुनासिक कितने होते हैं गिनती में, हैं हैं कितने होते हैं, आठ, क्यों स्वरों को नहीं बोलते हैं हम के सानुनासिक निरुनासिक जो स्वर हैं, 22 22 स्वर है ना, तो यर प्रत्याहार में तो आठ हैं, यर प्रत्याहार में आठ ही, मैं यर प्रत्याहार की बात थोड़ी कर रहा था, परे रहते वाली बात हो रही है ना, अगर अनुनासिक परे रहते तो अनुनासिक परे रहते मैं कह रहा हूं कि अनुनासिक जिनको हम परे ढूंढेंगे वो कितने हैं संख्या में, कितने आ सकते हैं, तुमने कहा पांच हैं, कितने आ सकते हैं, स्वर आएंगे अनुनासिक स्वर भी आएंगे, देखो थोड़ा विचार करके देखो, पीछे भी चर्चा हुई थी अनुस्वार और अनुनासिक की, कि अनुनासिक शब्द का ग्रहण किया है सूत्र में, और पाणिनि ने जो अनुनासिक संज्ञा की है वो मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, मुख और नासिका से बोले जाने वाले अनुनासिक होते हैं, ठीक है ना। उधर हम वर्णोच्चारण शिक्षा में भी सूत्र देखते हैं कि ng ya ṇa na maha स्वस्थान नासिका स्थान, अपना भी स्थान है इनका यानी कि मुख वाला, उधर नासिका भी इनका स्थान है। तो मैंने शब्द बोला अनुनासिक, और स्वरों को हम क्या बोलते हैं, एक स्वर और दूसरे य व ल, तीन ये भी है ना, तीन ये भी तो हैं जो सानुनासिक होते हैं, य व ल, य वाला सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। तो इनको बोलते हैं सानुनासिक। तो सानुनासिक का अर्थ क्या हुआ, सानुनासिक का अर्थ ये करेंगे क्या हम कि ये जो पांच अनुनासिक हैं ng ya ṇa na maha, इनके साथ, ठीक है ना, अनुनासिकेन सह सानुनासिक, ऐसा अर्थ संगत लगेगा। इनके साथ और क्या होगा, कुछ नहीं। तो वहां जब हम सानुनासिक बोलेंगे वहां अनुनासिक एक धर्म के रूप में आता है, सानुनासिक जो कहा गया ना अनुनासिकेन सह, समास तो ऐसे ही होगा ना, अनुनासिकेन सह इति सानुनासिक। तो अनुनासिक तो ये पांच हैं, लेकिन ये पांच इनका अर्थ ऐसे लेंगे वर्णों के रूप में तो अर्थ नहीं घटेगा। तो अनुनासिक का वहां क्या अर्थ हुआ, अनुनासिकत्व जो विद्यमान होता है, अनुनासिकत्व क्या होता है, मुख और नासिका से बोला जाना धर्म जिनमें होता है। तो अनुनासिक धर्म से युक्त अर्थात मुख और नासिका से बोले जाने की योग्यता से युक्त, तो वो कोई और ही वर्ण होंगे और मुख और नासिका से बोले जाएंगे वो, ठीक है ना। तो सानुनासिक को अनुनासिक नहीं कहेंगे। तो अब क्या उत्तर आएगा, प्रश्न हुआ कि अनुनासिक कितने हैं, उत्तर आएगा पांच ng ya ṇa na maha, ठीक है ना। अन्य जो है वो 22 और तीन, तीन व्यंजन और 22 स्वर, ये अनुनासिक धर्म से युक्त होते हैं और अयुक्त भी होते हैं, रहित भी होते हैं। लेकिन ng ya ṇa na maha क्या रहित होंगे ये, इसलिए इनके साथ में सानुनासिक निरनुनासिक व्यवहार नहीं करते। जैसे सानुनासिक यकार और निरनुनासिक यकार, क्या ऐसे ही बोला जाएगा कि सानुनासिक ngकार और निरनुनासिक ngकार, नहीं कह सकते ना, ये अंतर आ गया। दूसरा एक और भी ध्यान दिया होगा कि हम जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो यदि उसमें स्वर नहीं है तो देर तक व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। जैसे हमने कहा वाक, तो वाक में ककार आ गया अंत में, अब इसको देर तक बोलो तो क्या ध्वनि निकलेगी, वाक बोलो, देर तक बोलो, ककार को देर तक बोल के दिखाओ, माइक तो खोलो ना कोई सा, बोल के दिखाओ ना थोड़ी देर मुझे, देर तक बोलो ना ककार को, अरे देर तक बोलना है, नहीं बोल सकते ना। वर्गों के पंचम अक्षरों को छोड़ दो, अन्य सारे के सारे यानी कि 20 हो गए ना, और श श स और ये य व र ल आदि जितने भी अंतस्थ और ऊष्म सब मिला करके, ये यदि स्वर रहित किसी भी शब्द के अंत में आ रहे हैं, क्या उस शब्द को हम देर तक बोल सकते हैं, शर के साथ बोल सकते हैं, दिखाओ बोल के, पाश पाश। देखो इसमें भी थोड़ा सा अंतर ये पड़ जाता है कि ये जो श श स जो बोलते हैं ना हम लोग, ये कैसे बोलते हैं कि इसमें कम स्पर्श होता है, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है ना इनका, तो वायु निकलती रहेगी थोड़ी सी, स्पर्श कम रहेगा, तो अन्यों में स्पर्श कम नहीं होता है, अन्य में पूरा पूरा स्पर्श होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर इनमें आएगा, श श स इतने में आएगा केवल, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि अन्य कोई भी हम व्यंजन बोलते हैं तो हम देर तक नहीं बोल सकते। अब ङ्यणनम को बोल के देखो, जैसे राम है रामू रामा, रामम रामऊ रामान, बोलते रहो, कोई अंतर आ रहा है? ओम बोलते रहो कितनी देर तक, क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मुख के साथ में नासिका भी विद्यमान है, अन्यों के साथ में नासिका नहीं थी। अब नासिका का द्वार तो बंद हुआ नहीं, हमने ओम बोला तो मुख तो बंद हो गया, लेकिन नासिका का द्वार तो खुला हुआ है, वायु वहाँ से निकलती रहेगी, कितनी देर तक निकालते रहो जितनी क्षमता है उतनी, है या नहीं है? तो एक तो ये विशेषता होती है ङ्यणनमा में, जो कि अन्य व्यंजनों में नहीं मिलेगी। और अनुनासिक नाम इनका है, औरों का नाम अनुनासिक नहीं है, और यदि कहलाएंगे तो वो सानुनासिक कहलाएंगे, उस अवस्था में वहां पर धर्म का अर्थ ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आगे से ध्यान रखना है। पीछे मैंने ये बताया था कि अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण होता है, होता है नहीं? अनुस्वार का आगम पीछे आया था ना, आगम होता है, आदेश नहीं बोलते वहां पर। अनुनासिक को हम आदेश के रूप में भी ले लेते हैं, देखो यहां आदेश ही तो हो रहा है, ये यर के स्थान में अनुनासिक आदेश हो रहा है, आगम नहीं है, ये आदेश हो रहा है, उसको हटा करके उसके स्थान पर दूसरा रखा जाएगा। और ये आदेश स्वरों के स्थान में भी पीछे आया था ना, आतोटी नित्यम आदि सूत्रों में, वहां जो सूत्र आया था ना अनुनासिक मतवसो रू संबुद्धो छंदसी अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, वो क्या था? आदेश था। तो ये कुछ बातें हैं, प्रसंगवश आ गई। चलो अब देखो यहां पर, तो वाक, पहले हमने वाक बना लिया पूरा प्रथमा के एक वचन में, वाक तक पहुंच गए च्योकू लगा करके, उसके बाद झलाम जशोन्ते लगाएंगे, और उसके गकार के स्थान पर फिर आगे, क्योंकि नयति अनुनासिक परे है तो गकार के स्थान पर भी, अब जब गकार के स्थान पर अनुनासिक करेंगे अब स्थान अंतरतम आ जाएगा, ठीक है ना। तो वांग नयति, वाग नयति विकल्प है, श्वलिट तो पहले डकार हो जाएगा, तो श्वलिण नयति, श्वलिट नयति, अग्निचित तकार है, पहले दकार कर लेंगे, अग्निचिन नयति, अग्निचित नयति, है त्रिष्टुभ भकार है, ये भकार को पहले बकार करेंगे, और त्रिष्टुभ उस बकार को मकार होगा, त्रिष्टुम नयति, त्रिष्टुभ नयति। चलो ये सूत्र अलग हो गया बिल्कुल अपने में, अपना कार्य इसने पूरा कर लिया, इसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, बस पदांत की इसको थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी थी, वैसे अपने में ये पूर्ण समर्थ है, ठीक है ना, पूरा कार्य कर दिया उसने अपना। अब आगे देखो, अचो रहाभ्याम द्वे, अचह पंचम एक वचनांतम, रहाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, द्वे प्रथमा द्विवचनांतम। यहां जो पंचमी आ रही है रहाभ्याम और अचह में भी पंचमी है, तो हम अच से उत्तर रेफ और हकार लेंगे, या रेफ और हकार से उत्तर अच को लेंगे, दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उस अवस्था में वही परिभाषा काम करती है, व्याख्यान को विशेष प्रत्यपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर रेफ और हकार, ठीक है ना, ये अच से उत्तर माने जाएंगे। अच्छा, यदि हम ऐसा इसको विपरीत कर लें कि रेफ और हकार से उत्तर अच, ठीक है ना, और उससे उत्तर यर, क्या उदाहरण मिलेगा, उदाहरण ढूंढते रहना। तो रेफ अचह उत्तरऊ यऊ रेफ हकारऊ, देखो माथा पच्ची करनी है कितनी ही कर लो, कोई अंत नहीं होता है माथा पच्ची का, है ना, लेकिन इतना समय हम नहीं लगाएंगे। तो अचह उत्तरऊ यऊ रेफ हकारऊ ताभ्याम उत्तरस्य यरह वा द्वे भवतः, विकल्प चल रहा है यहां पर सर्वत्र, ठीक है ना, विकल्प चल रहा है तो हमें राहत है, आवश्यक नहीं है कि हम सूत्र लगाएं, है ना, छुटकारा भी ले सकते हैं ना, तो छुटकारा भी साथ साथ चल रहा है, प्रयोग करो या न करो, तो न करो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, प्रयोग ही नहीं करना हम तो ये जो सूत्र है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और इस प्रकार के जहां भी उदाहरण आएंगे वहां इससे द्वित्व कर सकते हैं, जैसे अर्क मर्क आदि है तो अच से उत्तर हमें रेफ दिखाई दे रहा है, तो अगले यर को हमने द्वित्व कर लिया तो ककार को डबल कर दिया, अर्क मर्क है, ब्रह्मा ये हकार का उदाहरण हो गया, अच से उत्तर हकार तो ब्रह्म अ है, उससे उत्तर हकार आ गया तो मकार को द्वित्व कर सकते हैं, तो ब्रह्मा, ऐसे ही हनुते धातु आती है झूठ बोलने अर्थ में अप लगा करके, तो अप हनुते, तो यहां पर भी प में अ है अच उससे उत्तर हकार तो नकार को द्वित्व हो जाएगा यर। अब मान लो अच से उत्तर ही न हो, रेफ और हकार अच से उत्तर ही न हो, तो ऐसी भी धातुएं हैं कुछ, जैसे हमला, हमला हकार मकार है ना, हमला धातु आती है ना, तो वहां पर ये द्वित्व नहीं करेगा, जैसे किम हमला यति, अब किम हमला यति में मकार से उत्तर हकार है, अच से उत्तर नहीं है, वहां नहीं किया, मकार को द्वित्व नहीं होगा। चलो अब अगला सूत्र इसी द्वित्व के विषय को और बढ़ा रहा है, अब दोनों में भेद क्या है, इस सूत्र ने कहा था अच से उत्तर रेफ और हकार और उससे उत्तर यर, उसको द्वित्व करेगा, तो तीन बातें देखनी होती है हमें, पहले अच भी देखना है, फिर रेफ और हकार भी देखना है, फिर द्वित्व भी करना है, उसके आगे यर को द्वित्व करना है, तो तीन बातें होगी नी, अच रेफ और हकार और यर। अच्छा ये रेफ यर में आता है या नहीं, अच से उत्तर रेफ और हकार उससे उत्तर यर, तो ऐसा कोई शब्द आ जाए कि अच से उत्तर रेफ और रेफ से उत्तर फिर रेफ आ जाए, करेंगे उसको द्वित्व, नहीं आया समझ में, अच से उत्तर रेफ और हकार तो रेफ ले लिया हमने, उससे उत्तर यर, यर में तो रेफ भी आता है, तो रेफ ले आए हम आगे, ठीक है ना, कोई सा भी शब्द ले आए तो रेफ से उत्तर रेफ को द्वित्व होना चाहिए ना, फिर तो वो जो वाक्य सुना था ना माठर कौंडिन्य वाला न्याय कि ब्राह्मणा भोज्यंताम, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए, ठीक है ना, आदेश दिया गया भोजन खिलाओ, तो कि भोजन खाएंगे तो ब्राह्मण तभी जब कोई परोसने वाला आएगा, अब परोसने वाला कोई था ही नहीं वहां पर, सारे ही ब्राह्मण थे और सभी के लिए कहा गया भाई भोजन खिलाया जाए इनको, जो कह रहा है वो तो खिलाएगा नहीं, वो तो आदेश दे रहा है उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, तो परोसने की समस्या आ गई कि इनको परोसेगा कौन, और परोसने वाला ब्राह्मणों से अतिरिक्त कोई चाहिए क्योंकि इनको तो खिलाना है सबको हमें, तो कहा नहीं ऐसा करो इन्हीं ब्राह्मणों में से दो को पकड़ लो और उनसे परोसने का कार्य करवाया जाए। माठर और कौंडिन्य फंस गए बेचारे कि माठर कौंडिन्य परिवेविशाताम, ठीक है ना, ये परोसे इनके लिए, तो माठर कौंडिन्य ने कहा कि हम भी तो ब्राह्मण है, जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ तो हम क्यों परोसेंगे, हम भी तो खाएंगे बैठ करके, तो कहेंगे व्यवस्था नहीं बनेगी ना ऐसे, तो अब जब वो परोसेंगे तो उस काल में क्या माठर कौंडिन्य भोजन कर पाएंगे, तो जब यहां पर निमित्त के रूप में ले लिया गया उनको, भोजन खिलाने का निमित्त बनाया गया उनको, तो स्वयं भोजन नहीं कर सकते वो, ऐसे यहां पर रेफ और हकार को, रेफ को निमित्त के रूप में लिया गया है कि रेफ से उत्तर, तो अब यहां पर द्वित्व करने में रेफ आएगा तो नहीं होगा, यहां तो चलो फिर भी डबल रेफ आ गया है, वहां तो डबल माठर कौंडिन्य हो भी नहीं सकते थे, कोई कह सकता ना कि वहां तो डबल हो नहीं पाएंगे, वो माठर कौंडिन्य तो मनुष्य है एक ही तो रहेंगे वो, यहां तो वर्ण है, वर्ण कितनी बार बोल दो एक को, ठीक है ना, कितनी बार उच्चारण कर सकते हैं उसका, ये तो नहीं कि एक बार बोल दिया तो समाप्त हो गया, वर्ण आगे है ही नहीं और कोई, लेकिन फिर भी जब निमित्त के रूप में ले लिया है तो वो निमित्ति नहीं बनेगा, फिर ऐसा होता नहीं है। चलो आगे, तो अनचि च, अनचि सप्तम एक क्वचनांतम च व्यपदम। तो अनचि, अब यहां भी देखो तीन बातें हैं। पीछे से हमने अचह की निवृत्ति ले ली, तो अचह उत्तरस्य, और द्वित्व तो यर को ही करना है। पीछे भी हमने यर को ही द्वित्व किया था, लेकिन पीछे अच, रेफ और हकार और यर, ये क्रम था। यहां क्या है, अचह उत्तरस्य यरो वाद्वे भवतः अनचि परतः। अच चाहिए पहले प्रारंभ में, वो वहां भी था, उत्तर में यर आ गया तुरंत ही इसके, अब वहां उत्तर में रेफ और हकार था, ठीक है ना। तो अज से उत्तर ही यर को द्वित्व करना है सीधा, लेकिन परे रहने वाली शर्त इसमें आ चुकी है, वहां परे रहने की कोई शर्त नहीं थी। तो यहां परे अनच, तात्पर्य कहने का व्यंजन परे होना चाहिए, अच परे नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी होती है। तो दध्यत्र मध्वत्र आदि में संधि करके दधि और अत्र, दध्य धकार और यकार। अब यहां पर द में जो अ है उससे उत्तर, अच से उत्तर धकार को पकड़ लिया, वो यर में आ रहा है। आगे अनच परे कौन सा है, यकार, हो गया स्पष्ट। तो धकार को द्वित्व कर दिया है, बाद में फिर झलाम जश झशी से पहले वाला धकार हो जाएगा। तो दद ध्यत्र, दो धकार बन गए थे ना, पहले वाला धकार हो गया, ऐसे ही मध्वत्र। हली क्यों नहीं कहा, अनचि क्यों कहा? ऐसा तो कुछ नहीं है, वहां भी फिर अंतर क्या पड़ेगा इसमें, अच से उत्तर यर को द्वित्व होता है, अच परे न होने पर, देखो परे परे क्या नहीं है ये मांगा जा रहा है, लेकिन परे कुछ हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, परे कुछ हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अंत में परे कुछ भी नहीं है, जैसे अच से उत्तर यर मिल गया और अंत में कुछ भी परे नहीं है, तो कुछ भी परे नहीं है वहां भी तो अनच परे है, तो वहां भी लगा सकते हैं उसको, और ढूंढ लेना ऐसा शब्द, दिया तो नहीं यहां पर व्याख्या में कहीं, और देने को दे भी सकते हैं, जैसे जैसे वाक बोला हमने, वाक शब्द वाणी का वाचक, वाक वाचक वाचक, तो वाक जिस पक्ष में पद के अंत में हम वावसाने लगा देते हैं ना, ककार हमने कर लिया। अब यहां पर वा में आ आई रहा है, ठीक है ना, वा में आकार अच आ गया और उसके उत्तर यर आया नहीं ककार, और आगे कुछ भी परे नहीं है, तो अनच परे तो है ही, तो हम यहां भी द्वित्व कर सकते हैं, दो बार ककार को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे यहां पर एक वार्तिक भी दिया है साथ में कि अवसान में भी यर को द्वित्व होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो कहना चाहिए वाली बात जब होती है ना किसी वार्तिककार के द्वारा, कि वक्तव्यम वक्तव्यम वक्तव्यम ऐसे जब कहा जाता है, तो वो शैली ये बताती है कि आप इस नियम को अपने सूत्र में के ही किसी पद से या अन्य किसी संकेत से निकाल लो। तो वो निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, कि पाणिनि अनचि कह करके यहां यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी परे नहीं है वहां भी द्वित्व हो जाता है, हो गया स्पष्ट। क्योंकि हल परे कहेंगे तो फिर परे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। नादिन्या क्रोशे पुत्रस्य न अव्यपदम आदिनी लुप्त सप्तम्यंत निर्देशः। लुप्त सप्तम्यंत इसलिए माना गया है कि परे रहते अर्थ लेना है हमें आदिनी शब्द का। आदिनी जो है ना, याद अधातु से ऋणिनी प्रत्यय करके बनाया गया, खाने के स्वभाव वाली, सुपजातो ऋणिनिस्ता छील लिए, खाने के स्वभाव वाली, ऐसा जो आदिनी शब्द है वो परे लेना है। आक्रोशे सप्तम एक क्वचनांतम पुत्रस्य षष्ठी क्वचनांतम, सामान्य सूत्र है ये, एक ही शब्द को ले रहा है, तो क्रोध अर्थ को यहाँ लेना है, आक्रोशे गम्यमाने आदिनी परतः, पुत्र शब्द से द्वे न भवतः। अब यहाँ से निषेध प्रारंभ हो गया ये, ठीक है ना। और ये निषेध या तो अचुराभ्याम द्वे या अनचीच, दोनों में से जो भी संगत होगा वो लगता रहेगा किसका निषेध हो रहा है। तो यहाँ किसका निषेध हो रहा है, ये जैसे पुत्रादिनी शब्द है नी, पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याह, ये उसके अर्थ को खोला गया है कि पुत्र को खाने का जिसका स्वभाव है, ठीक है। पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याह, तो क्रोध में ही तो कहा जाएगा ये, किसी को जैसे गाली देते हैं, कोई ऐसी महिला है जो संतान के साथ व्यवहार नहीं करती या उनको बिगाड़ रही है, उनका विनाश कर रही है गलत शिक्षा दे करके या मोह में आकर के, ठीक है ना। तो क्या करना हुआ, ये पुत्र को नष्ट करना ही तो हुआ, तो उसको और थोड़ा आक्रोश आक्रोश में अपनी बात बढ़ा के बोलता है ना, क्रोध आता है तो बात बढ़ा के बोली जाती है। फिर यद्यपि कोई महिला पुत्र को खा थोड़ी जाएगी, लेकिन वो खाना ही कहलाएगा, नष्ट कर देना, संतान का निर्माण ठीक प्रकार से न करना, संतान का विनाश ही हो गया वो। तो पुत्रादिनी त्वमसि पापे, हे पापे हे पापा महिला, तू पुत्रादिनी है। तो यहाँ पर पुत्र, ठीक है ना, पुत्र शब्द को द्वित्व का निषेध किया गया था, तो प्राप्त कैसे हो रहा है, प में उ आच आ गया, तकार, तकार क्या आ गया, यर आ गया, रेफ क्या आ गया, अनच आ गया। तो किसका अपवाद बनाइए, अनचीचा का, ठीक है ना, उसको द्वित्व नहीं हुआ, बस तकार को द्वित्व नहीं हुआ। तो आदिनी पर यही आगे शरोची, शरह षष्ठी कुछ नांतम, अची सप्तम में कुछ नांतम, ये अधिक लगेगा सूत्र। अब ये भी स्पष्ट बता रहा है कि अची परतः शरो न द्वे भवतः, अच यदि आएगा तो शर को द्वित्व नहीं होगा। तो द्वित्व हम कर किसको रहे थे अब तक दोनों सूत्रों से, किसको द्वित्व कर रहे थे, शीघ्रता से बोलो, यर को, यर में शर आ गया ना पूरा, बस उसी शर को पकड़ लिया इसने। अच्छा, अच परे रहते द्वित्व कौन कर रहा था, अच परे रहते द्वित्व कौन कर रहा था, कहोगे कोई नहीं, कौन कर रहा था अच परे रहते, चलो कोई नहीं कर रहा था, क्या क्या अनचीचा अच परे रहते कर सकता था। अब पिछले वाले को देखो, क्या वो अच परे आ जाए तो द्वित्व कर देगा या नहीं करेगा, अचो राभ्याम दे तो कर देगा ना, उसने ऐसा कहा नहीं कि अच परे रहते करूंगा मैं, हल परे हो या अच परे हो, उसके ये उसने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन कर तो सकता है। तो ऐसी स्थिति आ जाए कि अचोराभ्याम द्वे सूत्र लग रहा है, लेकिन जिस यर को वो द्वित्व कर रहा है उस यर के आगे अच आ गया, अब निषेध हो जाएगा। तो कर्षति वर्षति ऐसे बोलते ही हैं, और वैसे भी बोल के जो है जरा विचार करके देखो कि श श स, इनको डबल करके बोलना जरा, कर्षति में ही बोल के देखो, नहीं बोल पाएंगे ना। पीछे चर्चा अभी हो रही थी कि जितने भी व्यंजन हम बोलते हैं तो व्यंजन बोलने के बाद देर तक नहीं बोल पाते, उनको अंत में आ रहा है शब्द के, तो तुम लोगों का आक्षेप आया कि नहीं हम श श को बोल सकते हैं देर तक। तो मैंने कहा था कि देर तक इसलिए बोल सकते हैं कि वहां पर स्पर्श हल्का होता है, ईषद होता है, तो वायु निकलती रहती है कुछ देर तक, है ना। तो जब जिन वर्णों में वायु निकलती रहती है उसको डबल नहीं कर पाओगे, कैसे करें डबल हम, जैसे हमने ओम बोला तो ओम के मकार को डबल कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देर तक तो वायु निकल रही है, इसमें डबल ट्रिपल वाली बात है कहां। आप हैं, दो मकार स्पष्टता से बोले जाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ शर को द्वित्व अंतस्थ जो यार ये है उनसे भी थोड़ा वायु बाहर निकल रही है, हाँ उनसे भी होता है, तो उनका तो वो शब्दों में ऐसे उपलब्धि ही नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहाँ होता है ऐसा कि जहाँ उपलब्ध होते भी हैं सर्वत्र तो नहीं, तो वहाँ य को तो द्वित्व हो जाता है, यकार को द्वित्व बहुत मिलता है, तो उसमें थोड़ा जोर लगा के बोल देते हैं उसको, क्योंकि एक मात्रा का बनाना होगा अगर द्वित्व करेंगे तो, क्योंकि व्यंजन आधी मात्रा का होता है, द्वित्व करेंगे तो एक मात्रा का बन जाएगा। और जहाँ पर सानुनासिक यकार लकार वकार आते हैं वहां पर भी, जैसे सम यंता, अब यहाँ पर अनुस्वार को प्रसवण किया हमने, तो वही सानुनासिक यकार लाएंगे तो संयंता, थोड़ा रुक गए बस तो डबल यकार निकल गया, एक तरह से ऐसे हो जाता है। तो यहाँ निषेध कर दिया, तो कर्षति में मूर्धन्य जो शकार दिखाई दे रहा है हमें, देखो घटाएंगे कैसे, क में अ है अच, उससे उत्तर रेफ, उससे उत्तर यर, अच और अभ्याम तो लग रहा था, इसने निषेध कर दिया। क्यों निषेध कर दिया, कि श के आगे अच आ रहा है शकार के आगे, तो कर्षति वर्षति आकर्ष आदर्श। त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, त्रिप्रभृतिषु सप्तमी बहुवचनांतम, शाकटायनस्य षष्ठी एकवचनांतम। अब यहां त्रिप्रभृति कहा है, ठीक है ना, तीन और प्रभृति कहते हैं आदि को, तो तीन या तीन से अधिक ऐसे लेंगे ना, त्रिप्रभृति तीन या तीन से अधिक, यानी त्रि आदि में है जिनके, तो तीन किसके आदि में, चार के आदि में, पांच के आदि में, छह के आदि में, सात, सबके आदि में ही तो है वो, तो त्रिप्रभृति, ठीक है ना। तो त्रयः प्रभृतयः येषां, तो त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति। तीन तीन तो पहले ही आ गए, फिर उसमें एक को और द्वित्व कर लिया तो कितने बन जाएंगे, चार। तो शाकटायन कह रहे हैं कुछ तो रहम करो, ये कहाँ तक अच रहित व्यंजनों को इकट्ठा करते रहोगे, ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था में द्वित्व नहीं होगा शाकटायन के मत में। लेकिन शाकटायन का ग्रहण यहाँ पर केवल सम्मान के लिए रखा गया है, ठीक है ना, सूत्र तो लगना ही है। और ये सूत्र लगना है, ये अगले सूत्र से ही सिद्ध हो रहा है, सर्वत्र शाकल्यस्य से। तो जैसे यहां पर इंद्र में कितने वर्ण आ रहे हैं इकट्ठे, नकार दकार रेफ, अब यहां पर द्वित्व प्राप्त किससे हो रहा है, देखो ई क्या है, अच, तो अच कहते ही हम कहां पहुंचे, अचुराभ्याम द्वे में या अनचीच में, अनचीचम पहुंच गया, दोनों में नहीं, अनचीचम, अच से उत्तर, क्योंकि अचोराभ्याम द्वे भी अच से उत्तर बोलता है, लेकिन वो रेफ और हकार बोल रहा है, यहां अच से उत्तर कौन सा है, नकार है, रेफ और हकार नहीं है, तो अनचीच, अच से उत्तर नकार, ये क्या हो गया, यार, उसको द्वित्व प्राप्त हो रहा है, क्यों, आगे अनच परे है दकार, तो संभव है ना, नकार को द्वित्व संभव है। अब नकार को द्वित्व कर लेंगे तो चार हो जाएंगे फिर, तो यहां कहा गया कि नहीं, जब तीन या तीन से अधिक आ जाएं तो नहीं करना है द्वित्व। तो इंद्र चंद्र उष्ट्र राष्ट्रम भ्राष्ट्रम ये सब बन जाएंगे। लेकिन शाकल्य ने बहुत राहत दे दी आगे, सर्वत्र शाकल्य से, सर्वत्र अव्यपदम शाकल्य से षष्ठी कुछ नामतम। शाकल्य क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब तक जो द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ हुआ था अचुराभ्याम द्वे से, वो सारा भूल जाओ और निश्चिंत होकर के भाषा का प्रयोग करो, कहीं द्वित्व नहीं करना, ठीक है, अब तो सही है, कहीं नहीं करना द्वित्व, हो गया ना सर्वत्र, और क्या चाहिए हमें, हमें कोई कारण नहीं देखना उसमें कि यहां करें कि न करें, बोले कहीं भी मत करो। तो शाकल्य से आचार्य से मते न द्वित्वम न भवति। अब यहां पर क्या अर्थ करेंगे इसका, देखो पीछे कहा गया था कि तीन या तीन से अधिक हो तो नहीं करना है, और ये मैंने बताई था कि शाकटायन ग्रहण तो वहां सम्मान के लिए है, एक सिद्धांत ही निकल के आ रहा है कि तीन या तीन से अधिक वर्ण इकट्ठे हो जाएं तो द्वित्व नहीं करना, लेकिन शाकल्य यहां भी शाकल्य एक सम्मान के लिए ही है, और यहां पर हम जब मानेंगे सर्वत्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो सर्वत्र कहां घटाएंगे, तो पीछे को ध्यान में रखते हुए, पीछे कहा गया था कि त्रिप्रभृति, और सर्वत्र कहने से क्या अर्थ होगा, कि दो होने पर भी न हो। भाई सर्वत्र का अर्थ क्या होगा? अत्रि प्रवृत्ति में ही तो लगाएंगे हम, जहां त्रि प्रवृत्ति नहीं है। तो त्रि प्रवृत्ति नहीं है तो कहां से प्रारंभ करेंगे हम? दो से ही तो प्रारंभ करेंगे कि दो आ जाए या एक ही आ जाए। तो एक संभव है क्या? द्वित्व जिसको किया जा रहा है, एक ही व्यंजन हो, दोनों और उसके स्वर हो, संभव है ऐसा? क्योंकि अचोराभ्याम द्वे लगाते हैं तो वहां भी दो व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? एक रेफ और हकार और एक यार, हो गए दो। अनच ही लगाते हैं तो एक तो यार और दूसरा फिर आगे अनच। वहां एक तब होगा जब पद के अंत में, जैसे वाक की बात हो रही थी, वाक वो हो सकता है। इसलिए अत्रि प्रवृत्ति के लिए ये सूत्र बन गया कि शाकल्य से आचार्य से मत न दे तुम न भवती। तो अर्कह मरकह ये जो पीछे उदाहरण दिखाए थे ना, उन सब में वैसे विकल्प पीछे भी कर दिया गया था, लेकिन विकल्प में एक पक्ष बोलने का भी तो रखा था, द्वित्व करने का भी तो रखा था। तो इनका कहना है कि कोई आवश्यकता नहीं है, द्वित्व न हो तब भी कुछ नहीं है। तो अर्कह मरकह ब्रह्मा अपहनुते, तो शाकल्य थोड़ा उदार हृदय के हैं, उन्होंने छूट दे दी कि कहीं भी द्वित्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक और रह गया है सूत्र, इसका यह भी ले लेते हैं। दीर्घाद आचार्याणाम, दीर्घात पंचम एक वचनांतम, आचार्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम। देखो पीछे शाकल्य शब्द बोला, ठीक है ना, उससे पहले शाकटायन, ये सब केवल सम्मान के लिए कहे जा रहे हैं, और यहां आचार्याणाम बहुवचन बोल दिया है, ये भी सम्मान के लिए ही है, इनके सभी के मत में ये घटेगा। तो दीर्घाद उत्तरस्य आचार्याणाम मतेन द्वित्वम न भवति, ठीक है ना। दीर्घ से उत्तर, देखो सर्वत्र शाकल्य से लगाएंगे तो कह सकते हैं कि शाकल्य तो उदार हृदय के हैं, वो नहीं करते द्वित्व, लेकिन अन्य तो कोई कर सकता है, लेकिन दीर्घ से उत्तर तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब किसी के लिए भी यहां अनुमति नहीं है, जैसे दात्र दा, दा में आदीर्घ आ गया, तो कौन सा सूत्र लग रहा है जब अच से उत्तर देखते हैं तो? प्राप्त दोनों होते हैं, लेकिन रेफ और हकार का ध्यान रखा करो। अनचीचा भी अच से उत्तर लगता है और अचोराभ्याम द्वे भी अच से उत्तर लगता है, लेकिन रेफ और हकार पर दृष्टि जाते ही पता लग जाएगा हमें कि कौन सा लग रहा है। तो अनचीचा यहां लग रहा है और तकार को द्वित्व करना चाह रहा है वो, क्योंकि रेफ परे है अनच, तो दीर्घ कारण से ये नहीं होगा। दात्रम पात्रम सूत्रम मूत्रम अधिशब्द। तो इस तरह से ये जो द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ हुआ था अचोराभ्याम द्वे से, तो ये सात सूत्रों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ